Takie zmiany nastroju. Właśnie w programie Trzecim Polskiego Radia w audycji Teraz Polskie nam się zdarzają dość często. Choć to prawda, ta płyta jakiś czas nie pojawiała się o tej porze, ale powód ku temu jest, myślę, że najlepszy z możliwych, bo to jest koncert artysty. 12 lipca, czyli właściwie jutro, solowy koncert Sławka Jaskółkę w ramach cyklu Swingujące Trójmiasto. Czyli każdy czwartek o godzinie 19:00, to jest plenerowa scena w ogrodzie Muzeum Miasta Sopot przy ulicy Księcia Poniatowskiego 8. To są koncerty niebiletowane. Jeśli Państwo wcześniej będąc w Sopocie albo po prostu będąc mieszkańcem Trójmiasta zauważyli plakaty, to 28 czerwca odbył się oczywiście koncert kwartetu Wojtka Staroniewicza, 5 lipca Immortal Onion, właśnie 12, czyli jutro ten czwartek kolejny wakacyjny Sławek Jaskółkę, solo. Kolejne wyglądają tak. 18 lipca Leszek Dranicki, także solo. 25 lipca zagra Piotr Kułakowski Critical Level. 2 sierpnia wystąpi Ilona Damięcka Quartet. 9 sierpnia Janusz Mackiewicz Quartet. 16 sierpnia solowy koncert Romka Puchowskiego. 23 sierpnia kwintet Marcina Janka i 30 sierpnia na zakończenie kolejni nasi dobrzy znajomi trójkowi zespół Algorytm, czyli Emil Miszk na trąbce, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnos na fortepianie, Krzysztof Słomkowski na basie i Sławek Koryzno na perkusji. Tak to wygląda rozkład Swingującego Trójmiasta. Cykl, którego kuratorem jest Marcin Jakobson. No ale to Państwo, myślę, że tego się już domyślili, że tak to wygląda, skoro pada to hasło. Swingujące Trójmiasto. Skoro jesteśmy już przy Trójmieście i Sopocie, owszem, są plany, aby tak jak i w poprzednich latach Trójka zagościła na Sopot Molo Jazz Festival, abyśmy z Sopotu nadali na audycję mało obiektywnie w wydaniu festiwalowym, ale to jeszcze czas, jeszcze chwila, aby to wszystko potwierdzić na 100%. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł Państwu o tym na antenie Trójki powiedzieć już tak na pewno, że będziemy, że nadamy. W każdym razie Sopot Molo Jazz Festival weekend 3-4-5 sierpnia to tak, to się odbywa, oczywiście. Swingujące Trójmiasto również. 12 lipca, czyli jutro we czwartek w Muzeum Miasta Sopot o godzinie 19:00. To jest scena plenerowa. Na scenie muzyka, no nie wiem, czy to z tej płyty będzie, tylko grane, senne. Pewnie nie, bo to Sławek jest artystą tak zajętym, tak wiele rzeczy dzieje się w jego muzycznym świecie, że tak naprawdę nie wiem, jaki to będzie koncert. W każdym razie wystąpi na nim Sławek Jaskółkę. Thank you. Thank you. Sławek Jaskółkę i muzyka z jego płyty Senne. Płyty już sprzed, tak, 2 lat, 2016 rok. 12 lipca, jutro, czwartek, godzina 19, plenerowa scena Ogrodu Muzeum Miasta Sopot przy ulicy Księcia Poniatowskiego 8 o 19. Sławek Jaskółkę zagra swój solowy koncert w ramach cyklu Swingujące Trójmiasto. Jeśli Państwo byli zaskoczeni brzmieniem, nastrojem, aurą tej płyty, to właśnie, bo to jest inny niż na co dzień nam się zdarza w muzyce, strój 432 Hz, którego tak wielkim propagatorem jest Leszek Możdżer. To właśnie na tak nastrojonym instrumencie grał Sławek Jaskółkę. Następna płyta jest w stroju 442, tym zdecydowanie powszechniejszym. Albo 440, bo oba dość często występują. Zdecydowanie rzadziej ten 432. W każdym razie to jest kolejna płyta w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Płyta, która powraca. Album kwintetu Joachima Menzla. Joachim był gościem Trójki jakiś czas temu. O tej płycie Państwu opowiadał. Jeśli jest taka potrzeba, proszę zerknąć do archiwum audycji Mało Obiektywnie. Na pewno i tamto spotkanie można tam znaleźć. Thank you. Artisena, płyta nagrana w ciągu dwóch grudniowych przedświątecznych dni w 2015 roku w studiach Zbigniewa Preisnera w Niepołomicach, 21-22 grudnia 2015. I do 2018 album musiał poczekać na chwilę, kiedy się ukaże. Kwintet Joachima Menzla i Weronika Plutecka na skrzypcach, Szymon Mika na gitarze, Paweł Wszołek na kontrabasie, Szymon Madej na perkusji, no i lider, pianista, a także grający na lirze korbowej, bo to chyba tylko tak można określić kogoś, kto gra na tym instrumencie, takim szerszym właśnie. A nie da się chyba jednym słowem tego, kto gra na lirze, określić. Joachim Menzel. Na koncertach, bo na stronie joachimmenzel.com najbliższe daty to jest piątek i 13, ale będzie wszystko w porządku. 13 lipca Busko-Zdrój, to właśnie koncert z płytą Artisena, kwintet Joachima Menzla. 14 lipca to będzie Toruń, SOS Festival z grupą New Life M. 28 lipca Jaworki, Owczarnia Tutsruc i potem sierpniowy koncert 11 w Sanoku, także Artisena i również Artisena pod koniec września, 28 września, słowacki Presow. Tam także kwintet Joachima Menzla zagra muzykę z płyty, której właśnie teraz słuchają Państwo w Trójce. We'll be right back. Czardasz C-moll i Polonez D-dur. To wszystko kompozycje Joachima Menzla na płycie Artisena. Płycie, którą na żywo będzie można usłyszeć już w piątek 13 lipca w Busku Zdrój na koncercie. Joachim Menzel, na jego stronie wszystkie koncerty zaplanowane. Można sprawdzić terminy, czy się Państwu zgadzają. Choćby z terminami urlopowych wyjazdów. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Łukasz Karusta jako trójkowy budzik po czwartej, a my żegnamy się płytą, która towarzyszy nam od ponad roku już w trójce. Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda, Electro Acoustic Beat Sessions. A my słyszymy się w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę, rzecz jasna. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w trójce. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, starubrania, butelki kupuję, starubrania. Kolegnie tu brudno. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku.